พระอรหันต์ในดวงใจเมื่อหลวงตาเทศจบแล้วท่านลุกเดินมาทางอ่อนนั่งซึ่งอยู่ห่างไกลผู้คนพอสมควรจนหลายคนแปลกใจถึงกับพูดขึ้นมาว่าวันนี้หลวงตาทำไมเดินมาทางนี้ท่านเดินผ่านผู้คนที่ก้มลงกราบท่านอ่อนนั่งพนมมือไหว้อยู่ไม่ได้ก้มกราบท่านเพราะอยากเห็นองค์ท่านให้เต็มตาให้สมใจอยากตามที่เพื่อนอาจารย์ได้เคยกระซิบบอกมาว่าท่านคือพระอรหันต์นะสายตาของหลวงตาที่มองมาทางอ่อนนั้นเป็นสายตาที่อ่อนโยนแฝงด้วยความเมตตาเป็นสายตาแบบที่พ่อมองลูกอ่อนมีความรู้สึกว่าได้พบกับหลวงพ่อในดวงธรรมของอ่อนแล้วอ่อนมองดูหลวงตาท่านมีผิวพรรณที่งามผ่องใสสว่างท่าทางเดินดูงามสง่าทั้งที่อายุท่านตอนนั้นเกือบจะ90ปีแล้วท่านเดินมาตรงหน้าอ่อนพร้อมกับยิ้มให้รอยยิ้มของท่านทำให้อ่อนระลึกถึงคำพูดของเพื่อนอาจารย์และลงใจว่าบัดนี้หลวงตามหาบัวเป็นพระอรหันต์ของลูกประทับในดวงจิตของลูกจนกว่าชีวิตจะหาไม่อ่อนก้มลงกราบแทบเท้าท่านความปีติพลุ่งขึ้นมาจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่หลวงพ่อสังวานเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมสุพรรณบุรีได้บอกอ่อนว่าใครที่มีพระอรหันต์อยู่ในใจตลอดเวลานั้นสบายแล้วอ่อนมีพระอรหันต์องค์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนแล้วนับแต่นั้นมา